trawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 listopada, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Rząd kupi tyle szczepionek na koronawirusa, by starczyło dla wszystkich. Nie będzie więcej handlowych niedziel na czas epidemii. Wielka Brytania się zbroi, takich wydatków nie było od czasów zimnej wojny. Wielką ogólnopolską kampanię, by zachęcić Polaków do zaszczepienia się na koronawirusa, zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Pierwsze 50 milionów dawek szczepionki firmy Pfizer ma trafić do Polski pod koniec grudnia. Szczepionka nie będzie obowiązkowa. Tylko wysoka wyszczepialność powyżej 60% gwarantuje zakończenie epidemii. Tak mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia Waldemar Kraska. Nie chcemy Polaków zmuszać do tego szczepienia, ale chcemy ich przekonać, że to jest jedyna metoda, aby zakończyć tą pandemię, jedyna metoda, aby powrócić do normalności. Oczywiście musimy Polaków do tego przekonać, pokazując, że ta szczepionka jest nie tylko skuteczna, ale także bezpieczna. Po kilkudniowym spadku liczby zakażeń czwartek przeniósł prawie 24 tysiące nowych przypadków koronawirusa. 637 osób zmarło. To rekord. Od początku epidemii na koronawirusa zachorowało prawie 800 tysięcy Polaków. Zmarło ponad 12 tysięcy. Nie będzie więcej handlowych niedziel w czasie epidemii, czego domaga się część pracodawców i związków zawodowych. Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski uważa, że to błąd, bo możliwość częstszych zakupów mogłaby pomóc w walce z epidemią. To jednak rozluźnia kolejki, tłok w sklepach w pozostałe dni, a to dzisiaj jest ważne ze względów epidemiologicznych. Ale oczywiście trzeba wprowadzić kilka gwarancji dla pracowników. Jeżeli mówimy o czasie epidemii, to gwarancja minimum dwóch niedziel wolnych dla każdego pracownika w miesiącu i dobrowolność pracy w niedzielę. Ograniczenie handlu w niedzielę to dobre rozwiązanie, mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, zwłaszcza teraz, gdy walczymy z wirusem. Do tego przyzwyczailiśmy się i ja bym dzisiaj niczego nie zmieniał. Grudzień jest. Planowaliśmy, że niedziele dwie będą handlowe i myślę, że spokojnie tutaj przy tych rygorach, które są, można będzie też w innej trochę, przecież wiemy, że te święta będą też trochę inaczej wyglądały niż tradycyjnie, zaopatrzyć się. W tym roku było 7 wolnych niedziel. Dwie ostatnie przypadną 12 i 19 grudnia. Trwa pad w sprawie unijnego budżetu. Zaledwie kilkanaście minut trwała dyskusja podczas wideoszczytu europejskich liderów. Przewodniczący Rady Europejskiej ocenił, że to nie czas i miejsce na takie dyskusje, ale nadal będzie trwała próba wypracowania porozumienia. Polska i Węgry nie zgadzają się na powiązanie budżetu z kwestią praworządności. Według rządów obu krajów to mechanizm uznaniowy i pozwala na motywowane politycznie decyzje. Z Brukseli Beata Płomecka. Z relacji unijnych urzędników wynika, że premierzy Mateusz Morawiecki i Viktor Orban powtórzyli krótko swoje stanowiska i argumenty. Po nich zabrał głos jeszcze premier Słowenii. Jeden z dyplomatów powiedział mi, że przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel nie chciał dopuścić do szerszej i pogłębionej dyskusji na ten temat. Negocjacje będą się toczyć, ale nie podczas wideokonferencji, bo to nie jest ani czas, ani odpowiednie miejsce, dodał. Wydaje się więc, że rozstrzygający będzie unijny szczyt w przyszłym miesiącu, na który mają przylecieć do Brukseli unijni przywódcy. Do tego czasu będą prowadzone negocjacje. Na razie nie ma żadnej konkretnej propozycji na stole, która miałaby rozwiązać patową sytuację, ale mówi się o kilku możliwościach, na przykład deklaracji zapewniającej obiektywne kryteria podczas wykorzystania mechanizmu warunkowości, czy o odłożeniu w czasie mechanizmu i przesłaniu go do oceny do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To największy program inwestycji w obronność kraju od końca zimnej wojny. Brytyjski premier przeznaczy 16,5 miliarda funtów na modernizację armii i to mimo recesji, w jaką wpadła brytyjska gospodarka w związku z pandemią koronawirusa. Z Londynu Adam Dąbrowski. Misja rządu Borisa Johnsona? Zakończyć erę odwrotu, przekształcić nasze siły zbrojne, wzmocnić naszą globalną siłę, zjednoczyć się i sprawić, że nasz kraj stanie się równiejszy, chronić obywateli, bronić wolnych społeczeństw, w które gorąco wierzymy. 52 miliardy funtów na przestrzeni 5 lat, inwestycje w cyberbezpieczeństwo, a nawet Centrum Lotów Kosmicznych służące do wysyłania w przestrzeń wojskowych satelit. To składa się na plan konserwatystów. Do tego tysiące nowych miejsc pracy, no i szansa na to, że wiele rozwijanych w ten sposób technologii przyda się również najważniejsze w świecie cywilnym, napędzając rozwój gospodarczy. Lewicowa opozycja popiera ogólny kierunek, ale jej lider Keir Starmer pyta: jak za to zapłacimy? Rząd zarządza pandemią tak, że w królestwie PKB kurczy się najmocniej ze wszystkich krajów grupy G7. Media donoszą, że rząd rozważa tymczasowe zmniejszenie budżetu przeznaczonego na pomoc międzynarodową. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zarył się po czubek głowy, ziewnął i zapadł w sen zimowy. To jeż z wiersza Jana Brzechwy, a w naszej przyrodzie też widać już pierwsze oznaki zbliżającej się zimy. To choćby zmiana w wyglądzie zwierząt, mówi Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce. Futro wielu gatunków zwierząt jest po prostu już takim futrem zimowym. Mają taką tą sierść grubszą, gęstszą, dłuższą. No te zwierzęta już są po prostu przygotowane do ciężkich warunków, no których się spodziewamy. A do hibernacji przygotowują się już m.in. borsuki i niedźwiedzie w górach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. Na początek dobre wieści z Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Szczypiarniści Vive Kielce wygrali na wyjeździe z Wardarem Skopie 33-29. Było to spotkanie 7. kolejki, a Kielczanie mają 5 zwycięstw na koncie i są liderem w grupie. W Londynie przebywają i grają najlepsi tenisiści świata. W meczu grupy Londyn 2020 ATP Finals, pewny awansu do półfinału, Dominic Thiem przegrał w dwóch setach z Rosjaninem Andrejem Rubliowym. Od kilku minut o awans do najlepszej czwórki walczą Hiszpan Rafael Nadal i Grek Stefanos Tsitsipas. Udział w turnieju w stolicy Anglii zakończyli już Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk po dwóch porażkach wygrali z Holendrem Wesleyem Kulhoffem i Chorwatem Nikolą Mekticzem. Był to ostatni mecz Kubota i Melo po owocnej czteroletniej współpracy. Ich największym sukcesem było zwycięstwo w Wimbledonie w 2017 roku. Kibice skoków narciarskich już nie mogą się doczekać początku sezonu Pucharu Świata. Inauguracja zimowego skakania już jutro w Wiśle. Przyjedzie cała światowa czołówka, a wśród nich będzie 12 Polaków. Na czele z Kamilem Stochem i Dawidem Kubackim. Ten drugi w zeszłym sezonie wygrał turniej czterech skoczni, a w klasyfikacji Pucharu Świata był czwarty. Jakie cele na ten sezon? Z dobrych skoków byłbym zadowolony. Też co roku powtarzam, że mój cel się nie zmienia. No, dla mnie celem jest oddawać dobre skoki, mieć uśmiech na twarzy i to takie poczucie, że zrobiłem co mogłem i wykonałem swoją robotę dobrze. To jest tak naprawdę dla mnie podstawa do tego, żeby sobie tą furtkę na dobre miejsca otwierać. Bo też mi się wydaje, że szklana kula nie podpowiada, jakie miejsca gdzie się zdobędzie. Dlatego ja bym wolał w tę stronę patrzeć, przynajmniej od tej sportowej strony. No, a jeżeli chodzi o ten inny rodzaj zadowolenia, no to zostanę ojcem w tym sezonie, więc to na pewno też będzie duża radość. Mam nadzieję, że później dziecko nam da troszeczkę pospać i na te konkursy nie będę przyjeżdżał zaspany, ale to też jest na pewno jakiś tam życiowy sukces. To będzie też wielka radość w tym sezonie. Jutro w Wiśle odbędą się treningi i kwalifikacje, w sobotę konkurs drużynowy, a w niedzielę indywidualny. A kolejny sport za 2 godziny. Noc zimna, tylko 1 stopień w Gdańsku, do maksymalnie 6 w Rzeszowie. Jutro w całej Polsce dużo słońca, ale chłodno, maksymalnie do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen, szybki dysk SSD 512 giga, teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Ciocio, co to jest menopauza? To taki ciężki czas w życiu każdej kobiety. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką dawką izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, nocne pocenie i rozdrażnienie. Climea Forte ma też dużą dawkę witaminy D, która jest nam teraz tak bardzo potrzebna. Climea Forte to coś dla mnie. Pewnych rzeczy nie unikniesz, ale możesz dać sobie z nimi radę. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.

Dobry wieczór. Enough is enough. Kilkoma głosami, churalnie, zaśpiewał zespół Psamba Wamba z Leeds w Wielkiej Brytanii. No ja jeszcze nie mam dosyć, tym bardziej, że to dopiero początek audycji od Panka do Franka, którą zrealizuje Iwanka Kunewa, wydawczynią będzie Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 22. Dziś więcej muzyki z miasta Leeds. Między innymi wystąpi zespół Delta Five. Mind your own business. Quintet z Leeds, Delta Five, powstał w 1979 roku i mimo, że nagrali niewiele płyt, jedno taki pełnowymiarowy album i kilka epek, uznawani są do tej pory za bardzo wpływowy band, kiedyś wymieniani jednym tchem obok chociażby zespołu także z Leeds, Gang of Four, przed państwem Damaged Goods. Your kiss so sweet, your sweat so sweet. Gang of Four, a teraz kolejny ważny zespół z Leeds, The Mekons. Jeden z najdłużej działających brytyjskich zespołów postpunkowych. Powstali w Leeds w 1977 roku jako luźny kolektyw i niemal od razu dali się poznać jako przedstawiciele gatunku, ale mocno nietypowi. Nie chodzi tutaj o to, że grali muzykę surową, szybką na trzech akordach, ale że zespół czuł się świetnie w szerokim repertuarze od country poprzez folk, alternatywny pop do punk rocka, a nawet dub reggae. Jednak muzyka punkową czuło się w każdej odsłonie ich muzyki i tekstów. A to stąd, że punk u członków grupy był sposobem myślenia, niósł rozwiązania natury moralnej i wskazywał drogę wyznaczającą cel w życiu. Teraz zagramy z ich albumu z 2019 roku. To dwa połączone są utwory In the Sun, The Galaxy Explodes. sound and silence crumble away. A vessel shattered on a day when sound and silence crumble away. Postanowiłem jednak przeciąć swoją gadką te dwa utwory Mekonsów. Za nami już ten pierwszy, czyli In the Sound, The Galaxy Explodes z płyty Deserted, a przed nami In the Desert. I cóż, pan Witek słucha i pan Nikifor także nasłuchuje i pozdrawia. Wszystkich państwa bardzo, bardzo pozdrawiam. Pana Zbyszka również, który do mnie napisał, że podobno głosi plotka, że od panka do Franka to chodzi o Franka Sinatrę. Owszem, w nocy kiedyś przeszedłem płynnie od punk rocka do Franka Sinatry, którejś nocy z soboty na niedzielę. Także spodziewajcie się państwo niespodziewanego. Niekiedy jest to Frank Zappa, niekiedy może być Sinatra. Wracamy do Mekonsów i ich ciekawej historii. Pierwszy singiel tego zespołu Never Been in a Riot z 79 roku z lekką ironią nawiązywał do słynnego White Riot The Clash. Takie pochodzenie z przymrużeniem oka, podchodzenie do uznanych sław pozostało zespołowi na długo, zwłaszcza, że w grupie potentatów punkrockowych korporacje płytowe ich nie widziały. Na ogół mieli fatalne układy z przedstawicielami firm płytowych, stąd koszmarem były dla nich ciągłe zmiany planów wydawniczych. Pierwsze cztery płyty ukazały się w latach 1979-80. Potem nastąpiła przerwa i dopiero po 5 latach zespół zaczął grać muzykę punkową, tak od strony czysto muzycznej, jak i zwłaszcza treści. Liderzy grupy zaznaczają, że stało się to pod wpływem strajku brytyjskich górników na przełomie 1984 i 1985 roku. Powstała wówczas płyta Fear and Whiskey. Niektórzy krytycy uznają za początek stylu alt country, co nie jest do końca słuszne, zważywszy, że na dokonania grupy X, amerykańskiej grupy, wcześniejsze i Jason and the Scorchers, takie bardziej reprezentatywne, miał wpływ również przede wszystkim klimat amerykański. Tam panujące od wielu, wielu lat gatunki, często przenikające się. The Mekons przychodzi różne, często dezorientujące stałych słuchaczy wcielenia. Członkowie grupy, których nazwiska przynajmniej w dużym stopniu po ustaleniu się składu zespołu po 85 roku firmowały zespół, zachowały ten dawny, sarkastyczny humor, lewicujące zapatrywania w tekstach i niezwykły na nastrój zwariowanej zabawy podczas koncertów. Mowa tu w pierwszym rzędzie o Johnie Langfordzie, Tomie Greenhalgu i o Sally Teams. No i teraz już wcześniej zapowiedziany utwór In the Desert, nadal z płyty Deserted z 2019 roku. Bardzo wiele zawdzięcza zespołowi Mekons grupa Chumbawamba. Także powstała w Lidze, ale w roku 1982. Dziś postanowiłem sięgnąć po album Nevermind the Ballads i utwór, który jest jednocześnie bardzo skuteczną instrukcją wyborczą, czas wyborów, którą dedykował zespół politykom. Always tell the voter what the voter wants to hear. No i posłuchajmy tego. Taki przekaz przy okazji audycji od Panka do Franka. Welcome to Nevermind the Ballots. The phone lines are now open. If you'd like to put a question to the candidates, the number to ring is 0532-779-463. No i podobna recepta jak w przypadku zespołu Mekons, czyli granie takie dosyć melodyjne i niezbyt agresywne, ale bardzo poważne w treści i przekazie tekstów. Chumbawamba, płyta Nevermind the Ballads z 1986 roku. Za nami już recepta na sukces w wyborach, czyli o tym, żeby zawsze mówić wyborcom to, co chcą usłyszeć, a teraz będzie o jakiejś ewentualnej rewolucji. Mianowicie Come on baby, let's do the revolution. A państwo się meldują, że słuchają. I ja bardzo serdecznie za to dziękuję i pozdrawiam panią Katarzynę, panią Altę, która się dopytuje, czy ja również w internetach bywam. No tak, oczywiście, tutaj nawet polajkowałem pani post przed chwilą. Pana Dariusza pozdrawiam. Panią Annę, panią Alinę, Jolantę i wszystkich państwa, a także pana właśnie, który do mnie napisał, czyli pan Jacek. On tutaj różne zawsze ciekawe propozycje muzyczne mi wysyła, a ja wracam do zespołu Chumbawamba i utwór już zapowiedziany. Come on baby, let's do the revolution. T-shirt. Chumbawamba za nami, a teraz Polska, ponieważ jeszcze nic polskiego nie zagrałem i będzie to płyta winylowa, którą wygrzebałem na swojej półce i po latach z wielką przyjemnością do niej wróciłem. Płyta, która pokazuje, że zawsze w Polsce byli artyści niezwykle będący na czasie, a jednocześnie ten czas wyprzedzający. Zespół Standyard i płyta Undergrado, czyli trochę ironicznie w naszym kraju w czasach 80., kiedy to jeszcze komuna szalała i było ciężko zarówno o muzykę, jak i ciężko o przebicie się z taką trochę bardziej alternatywną, ciekawszą muzyką, która jakby w wielu gatunkach tkwiła naraz. Przynajmniej tak zespół Standyard się sytuował, bo oni grali i jazzowo, i nowofalowo, i awangardowo zarazem. Włodek Kiniorski na saksofonach i perkusjonaliach, Dariusz Galon na skrzypcach i perkusjonaliach, Andrzej Chochu na gitarze, Janusz Janina Iwański na gitarach i wokalach, Marian Zych na basie, Leszek Dziarek na perkusji i gościnnie Henryk Gębalski na skrzypcach. No to posłuchajmy utworu, który rozpoczyna ten album z końcówki lat 80. Drygulec, Standyard. Yeah. Standard. No, słychać było, że płyta często grana i przez to trzeszcząca, a nawet zarysowana, a do tego dosyć wiekowa, ponieważ wydana w 1987 roku. Pani Altea napisała, że Janusz Janina Iwański to jej kolega z Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie. Pozdrawiamy Państwa słuchających aktywnie i piszących do mnie. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. A teraz... Nienadęta, sekcja dęta. No i w zasadzie jeszcze więcej sekcji dętej, bo przed chwilą Władek Kiniorski na saksofonie, a teraz jeszcze jeden utwór z płyty Undergrado zespołu Standard pod tytułem, utwór pod tytułem BX1. Standard, tym razem nie instrumentalnie, ale trochę wokalnie. No i świetna gitara elektryczna Janusza Iwańskiego. I także taki klangujący bas z pogłosem. Kiedyś dosyć modny zabieg podczas różnych produkcji studyjnych. Uzyskiwano w ten sposób takie właśnie avant-jazzowe, nowofalowe brzmienie, a teraz po latach brzmi intrygująco. No i myślę, że to brzmienie bardzo, bardzo dobrze zniosło próbę czasu, mimo że, jak powiedziałem, materiał z płyty winylowej metalowej, mocno trzeszczącej. A słowo się rzekło, no i od punka przez taki avant jazz dochodzimy do Franka. Dirty Love i Frank Zappa. Give me your dirty love, like you might surrender to some dragon in your dreams. Give me your dirty love, like a pink donation to the dragon in your dreams. I don't need your sweet devotion, and I don't want your cheap emotion. Whip me up some dragon lotion for your dirty love. Dirty love. Give me your dirty love, like some tacky little pamphlet in your daddy's bottom drawer. Give me your dirty love. I don't believe you've never seen his book before. I don't need no consolation, I don't want your reservation. I only got one destination, and that's your dirty love. Your dirty love. Like your mama make her fuzzy poodle do. Give me your dirty love, the way your mama make that nasty poodle chew. I'll ignore your cheap aroma and your little bo-peep diploma. I'll just put you in a coma with some dirty love. Some dirty love. That dirty love. The poodle bites. Come on, French. The poodle chews his nappy. The poodle bites. Come on, French. The poodle chews his nappy. The poodle bites. Come on, French. The poodle chews his nappy. Poodle bites. Come on, French. Poodle chews. Not a speck of cereal. Poodle bites. Come on, French. Poodle chews. Nothing but the best for my dog. Poodle bites. Come on. Marzenie każdego spracowanego, wracającego po ciężkim dniu z pracy do domu mężczyzny. Give me your dirty love. To Frank Zappa. Na koniec audycji od Panka do Franka. Ten program zrealizowała pani Iwanka Kunewa. Wydawczynią była pani Magda Trzaska. Ja nazywam się pan Radosław Ograsko i zapraszam w sobotę na niedzielę. Ponownie w nocy po północy. I cóż, bardzo dziękuję za ostatnią godzinę. Do usłyszenia. Na koniec ostatni zespół z Leeds. Tam założony The Ukrainians i Batyar. Tak naprawdę to cover utworu zespołu The Smiths. Big Mouth Strikes Again. Do usłyszenia.